بعضی خلک په کپړو باندې مقدس کلمات ولیکي، نن داسې کلمات ولیکي چې په هغه کې د الله سبحانه و تعالی نوم مبارک شامل وي، یا یې ولیکي کپړو باندې وګنډي او اکثر له دا مټ باندې دا کلمات لیکي یا ګنډي. الله اکبر به مټ باندې نکلی وي یا ګنډلی وي یا ماشا الله. نو که په کپړو باندې داسې کلمات وي موجود وي او ښکاري، نو دغه حالت کې بیا نامناسب ځای ته ناپاک ځای ته تلل دا جایز نه دي او بې ادبي ده او سخت ګناه ده. دې نه ځان ساتل پکار دي چې کله دا مبارک نوم ښکاره وي او سترګو په نظر راځي، نو بیا نامناسب او ناپاک ځای ته دې مبارک نوم سره تلل، داسې مبارکو کلماتو سره تلل دا ناجایز دي، بې ادبي ده او سخت ګناه ده.